ten sposób przedstawia się pierwsza strona albumu Reflection Mojave Desert, opublikowanego pod koniec czerwca. Przypomnę, że jest to druga płyta naszego bohatera, jakim jest neurolog z wykształcenia Samuel Shepard, działający jako Floating Points. Pod tą nazwą kryje się również cały band Shepharda, złożony z Alexa Riva, grającego na gitarze, bardzo znaczącej postaci, jaką w tym układzie jest perkusista Leo Taylor, kolejnego gitarzysty, jednocześnie muzyka grającego na syntezatorze arpa Odyssey, Matthew Kirksey, i rzecz jasna Shepharda, odpowiedzialnego za kompozycję i brzmienie wydobywane z syntezatorów Buckley, Oberheima, piano Fendera i po raz pierwszy z organów Hammonda. Ciekawie przedstawia się także koncept tego całego projektu, tego całego przedsięwzięcia, czyli przestrzeń, w której było to wszystko rejestrowane. Jak już wspomniałem we wcześniejszych audycjach, Floating Points rejestruje swoje nagrania przy pomocy tradycyjnych i jednocześnie najbardziej szlachetnych, ale również najbardziej wymagających technik. Wszystko bowiem nagrywa przez mikrofony z powietrza, a nie łączy tego wszystkiego tak jak robi wielu producentów muzyki elektronicznej przy pomocy kabli. W przypadku najnowszej płyty Shepharda sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, ponieważ ową przestrzenią jest w tym konkretnym wypadku Park Narodowy Joshua Tree w południowo-wschodniej części Kalifornii, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam udała się cała ekipa Floating Points, zaopatrzona m.in. w mikrofony paraboliczne, zbierające dźwięk nawet z kilkusetek metrów, i przy pomocy tego całego arsenału sprzętu zarejestrowano muzykę, którą następnie opublikowano na płycie Reflection Mojave Desert. Przypomnę, że album przedstawiam Państwu w tym wydaniu audycji Potrójne pasmo przenoszenia. Cała masa dźwiękowych niuansów, sporo akustycznego eksperymentu i grającego z odbiciem dźwięku od skał parku Joshua Tree i nieodparte, przynajmniej u mnie, skojarzenia z muzyką Floydów. Część recenzentów idzie jeszcze dalej, porównując płytę Reflection Mojave Desert do koncertu z Pompeji z początku lat 70. Floating Points w każdym razie w programie trzecim i najnowsza płyta tego producenta, który ma na swoim koncie także sporo remiksów. Jednym z nich jest interpretacja jednego z utworów The Invisible, publikującego swoje nagrania w wytwórni Ninja Tune.

To już sterylne warunki studyjne. Tym razem Samuel Shepard w roli producenta i osoby, która została poproszona o swoją wersję cudzego nagrania. I co ciekawe, oryginał wytłoczono na drugiej stronie tego maxi-singla. Epki zespołu The Invisible, wydanej w Ninja Tune. Co zatem może oznaczać umieszczenie remiksu właśnie na pierwszej stronie? W moim przekonaniu wciąż rosnąca popularność tego producenta. Ale na wstępie naszego spotkania wspomniałem o muzycznej drodze, jaką od 2009 roku przebył Samuel Shepard. I wśród wielu gatunków, jakie poruszał, jakie dotykał w swojej twórczości, jest dubstep, jest m.in. future jazz, ale także deep house. Thank you. Z roku 2014, Newt Sanners, Samuela Sheparda. I jest to jeden z przykładów wielkiej palety możliwości naszego bohatera. Tą małą płytą kończę wątek poświęcony jego twórczości i szczerze powiem, po zeszłorocznym występie na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach czekam na jego kolejny występ w naszym kraju. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim muzyka z najnowszej płyty DJ-a Hela. Thank you.

To jeden z utworów promujących album Zukunft Music Helmuta Josefa Geyera, bo tak naprawdę nazywa się DJ Hell. Od zeszłego tygodnia przywołujemy tę płytę, którą kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że zarówno opowieść, jak i muzyka Samuela Sheparda, które zdominowały to spotkanie, przypadły Państwu do gustu. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i uwagę i życząc dobrej nocy, zostawiam Państwa z hipnotyzującym utworem Hela. Utworem, który można znaleźć właśnie na najnowszej płycie. Mówił Michał Margański. Kłaniam się nisko.